życzenia w banku Crédit Agricole. Cały bank dla Ciebie. A Ty czego sobie pożyczysz? Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,7%. Jeśli nie masz kredytu w Crédit Agricole Bank Polska S.A., skorzystaj z promocji do końca października. Warunki w placówkach i na stronie www. Udzielenie kredytu zależy od posiadania zdolności kredytowej. Zadzwoń 19 019. Koszt według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 sierpnia. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W połowie września ostateczna decyzja o wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej zapowiada minister Rafalska. Grzegorz Kuprianowicz odwołany z Komitetu Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa przy oddziale IPN-u w Lublinie. Wystartował mazowiecki FLIS. Kilkadziesiąt osób płynie na łodziach z Warszawy do Góry Kalwarii. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku zostanie ostatecznie ustalona 15 września, zapowiada minister rodziny i pracy. Wczoraj na spotkaniu ze związkowcami Solidarności Elżbieta Rafalska zaproponowała odmrożenie kwoty bazowej wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego w budżetówce w 2019 roku. Minimalne wynagrodzenie według rządu miałoby wynieść nie więcej niż 2250 zł brutto. Dziś na konferencji minister Rafalska mówiła tak. Jeszcze ciągle jesteśmy w tym dialogu, pokazujemy swoją otwartość, ale ta nasza otwartość ma granice, które są też określone w projekcie ustawy budżetowej. Komisja Krajowa Solidarności uznała propozycje rządu dotyczące m.in. podwyższenia płacy minimalnej za konstruktywne, wychodzące naprzeciw postulatom związku, ale nie w pełni satysfakcjonujące. Związek oczekuje ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2255 zł. Dwaj mężczyźni zginęli w czasie prac polowych we wsi Czarne w gminie Filipów w województwie podlaskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciągnikiem rolnik nie zauważył linii wysokiego napięcia i zaczepił o nią wysięgnikiem sieczkarni do kukurydzy. Maszyna zapaliła się, a ogień przeniósł się również na jadący obok traktor z przyczepą. Obaj pracujący tam mężczyźni zginęli na miejscu. Przyczyną było najprawdopodobniej porażenie prądem. Śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Smętowie Granicznym zostanie przedłużone, dowiaduje się Polskie Radio. Dziś mija rok od tej tragedii. W zderzeniu pociągów towarowego z osobowym rannych zostało 28 osób. Niektórzy pasażerowie byli cudzoziemcami, więc prokuratura w Gdańsku, która zajmuje się sprawą, zwróciła się do śledczych z Ukrainy, Rosji i Holandii o ich przesłuchanie. Czeka też na ustalenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym ciąży na maszyniście składu towarowego, przypomina Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Kierujący składem towarem nie zachował należytej ostrożności i uwagi, skutkiem czego nie zatrzymał pociągu stosownie do wskazania semaforu dla jego toru jazdy. Semafor ten wskazywał sygnał stój. Konsekwencją tego było zderzenie się na rozjeździe kolejowym z jadącym równoległym torem pociągiem osobowym. Maszyniście grozi 5 lat więzienia. Mężczyzna jest na wolności. Grzegorz Kuprianowicz nie będzie członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa przy oddziale IPN-u w Lublinie. Taką decyzję podjął prezes Instytutu Jarosław Szarek. W lipcu tego roku prezes Towarzystwa Ukraińskiego w Polsce Grzegorz Kuprianowicz wziął udział w uroczystości w Sachryniu na Lubelszczyźnie upamiętniającej Ukraińców, którzy zginęli w akcji polskiego podziemia przeciwko UPA. Grzegorz Kuprianowicz nazwał te wydarzenia zbrodnią przeciwko ludzkości. W takich okolicznościach decyzja prezesa IPN-u nie może dziwić, mówi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. To, czego dopuścił się pan Grzegorz Kuprianowicz, zresztą historyk, który ma pełną świadomość tego, co się wówczas działo i w związku z tym tego, do czego się dopuścił w Sachryniu, czyli tej prowokacji w rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu, a nie w rocznicę marca w Sachryniu, no to jest rzecz, która jest absolutnie antypolska, wymierzona w Polskę, wymierzona w naród polski i w związku z powyższym jego zasiadanie w Komitecie Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa przy Instytucie Pamięci Narodowej, no byłoby czymś absolutnie niezrozumiałym. Po południu Grzegorz Kuprianowicz ma spotkać się z mediami. W sprawie jego wypowiedzi toczy się śledztwo prokuratorskie. Z Warszawy do Góry Kalwarii chcą dotrzeć na łodziach. Zajmie im to 4 dni. Rano ze stolicy wystartował mazowiecki FLIS, obywatele rzeki Wisły. Bierze w nim udział kilkadziesiąt osób. Robert Jankowski z Fundacji Rok Rzeki Wisły tłumaczy. Chodzi o to, by o Wiśle mówić na Wiśle. Zwracamy się do ludzi, żeby to oni brali w swoje ręce sprawy rzeki, żeby występowali w jej obronie i żeby walczyli ze stereotypem, jaki panuje nad Wisłą, żeby po prostu sami byli ciekawi tej rzeki, ale też odpowiedzialni za nią. Także mamy tutaj i dzieciaki, które z nami chętnie pływają po Wiśle i po prostu emocjonalnie przeżywają tą rzekę, ale również mamy operatorów turystycznych, animatorów kultury, działaczy społecznych, których jest bardzo dużo. W programie są m.in. warsztaty, konsultacje, spotkania z mieszkańcami nadwiślańskich miejsc. miejscowości oraz zwiedzanie. Zanim jednak uczestnicy dotrą do celu, muszą pokonać trudny odcinek Wisły, płynąc przez Wyspy Zawadowskie i Świderskie. Bartosz Bulski, który po raz kolejny znalazł się na pokładzie Szkuty Dar Mazowsza, przyznaje, że zapowiada się rejs z przygodami. To nie będzie łatwy rejs, jest bardzo niski poziom wody. Prawdopodobnie będziemy burłaczyć, czyli podczepimy liny i będziemy ją przeciągać przez niski stan, tam zwłaszcza w okolicy Mostu Południowego. Jest bardzo płytką, siłą mięśni. W sobotę w Górze Kalwarii uczestnicy rejsu wezmą udział w Święcie Wisły na Urzeczu 2018. Do Warszawy wrócą w niedzielę. To był Serwis Trójki. Czwartkowe popołudnie pogodne na wschodzie, na pozostałym obszarze na zmianę słońce i chmura. Do tego przelotne opady deszczu, nawet burze z gradem i silnym wiatrem. No do 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, do 26 w centrum i na Podkarpaciu oraz 28 na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu moda męska. Wiele wzorów kurtek, m.in. pikowana, lightweight lub o wyglądzie skóry. Jesienne kurtki już od 79 zł za sztukę. A dżinsy lub koszula z bawełny jedyne 37,99 za parę lub sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut minęło po godzinie 13. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Zapraszamy na ostatnią sierpniową powtórkę z rozrywki. Jak to już od kilku tygodni w czwartki, artyści Studia 202 opowiedzą jedną z bajeczek wschodnich autorstwa Ewy Szumańskiej, ale wcześniej jeszcze, bo nadal można, wątek urlopowo-wakacyjny w piosence Tomasza Szweda i w skeczu kabaretu Jurki, który to skecz można traktować jako pocieszenie, że powroty z wakacji mogą być piękne, mogą być nawet niecierpliwie wyczekiwane. Kabaret Jurki przedstawia... Pani Basiu! Tak, panie dyrektorze? Proszę mi zrobić potrójną kawę. Potrójną? Jakieś kłopoty? Ciężko zniosłem urlop. Dlaczego? Karaiby to wspaniałe miejsce. Zależy dla kogo. Myślałem, że wyjadę, odpocznę, oderwę się. I co? I wróciłem roztrzęsiony. Kiedy patrzyłem na te palmy, na tę wodę, na ten piasek, to myślałem, jak ja tu nie mam nic do roboty. I codziennie miałem napady paniki. Co za historia? Jak wróciłem, to poszedłem do psychiatry z tego wszystkiego. Powiedział, że mam zespół odstawienia od pracy. Miała pani coś takiego? Nigdy. Chyba jestem pracocholikiem. Przecież pan nic nie robi. Jak to nic? Ciągle tylko krzyczy pan, żeby przynieść panu miesięczne zestawienie i żłopie pan kawę. Ale bardzo się angażuje. Tak, szczególnie w żłopanie kawy. Pani sobie za dużo pozwala. Dobrze, dobrze. Niech pan siada. Ja przyniosę panu kawę, miesięczne zestawienie sprzedaży, uzupełni pan kofeinę, poczyta cyferki, wreszcie poczuje pan, że pan coś robi. Dziękuję. Jest pani lepsza niż psychiatra, a na pewno przystojniejsza. Koniec. Czasami nie chce się wracać do domu, czasem do domu nie chce się iść. I choć nie przyznasz się w domu nikomu, nieraz do domu nie chce się iść. Ja rozumiem, kiedy w domu jest kobieta, co na twoje jedno słowo ma ich 6. Ja to czuję, kiedy dzieciak ci ząbkuje, a pięcioro starszych ciągle słucha dance. I potrafię sobie także wyobrazić, jak oddycha dziadek, który astmę ma. Wiem, że czasem swą teściową chciałbyś zgładzić, gdy się dziwi, że małżeństwo wasze trwa. Dlatego nie chcę się wracać do domu, dlatego nie chcę się do domu iść. I choć nie przyznasz się w domu nikomu, nieraz do domu nie chcę się iść. Ja rozumiem, kiedy kot ma rozwolnienie, a chwilowo wodę wyłączyli dziś. Ja to czuję, gdy przysłali ci rachunek, a na spłatę długu czeka szwagier Krzyś. I potrafię sobie także wyobrazić, jak zmysłowo sąsiadka mówi cześć. Dobrze wiem, co słowami chcesz wyrazić, kiedy rano na spacerek budzi pies. Dlatego nie chcę się wracać do domu, dlatego nie chcę się do domu iść. I choć nie przyznasz się w domu nikomu, nieraz do domu nie chcę się iść. Nie rozumiem, jeśli w domu jest kobieta, co pragnienia twoje odgaduje w mig, jeśli zawsze chętnie robi ci śniadanie, a na co dzień prezentuje wdzięki szyk. Nie rozumiem, jeśli dzieci są zadbane, zdolne, grzeczne, które bardzo kocha teść. Czasem wino do obiadu, później teatr, prawie wszystko, co od życia chciałbyś mieć. Dlaczego nie chcę się wracać do domu? Dlaczego nie chcę się do domu iść? I choć nie przyznasz się w domu nikomu, nieraz do domu nie chcę się iść. Czasami nie chcę się wracać do domu, czasem nie chcę się do domu iść. I choć nie przyznasz się w domu nikomu, nieraz do domu nie chcę się iść. Ibrahim! Ibrahim! Ibrahim! W pewnej wschodniej krainie pewien szczep nomadów przestał słuchać we wszystkim mułów i muezinów, uznał, że bicie pokłonów 5 razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę Mekki niczemu nie służy i tylko przeszkadza w pracy, i że w ogóle jest to Oleandrus papyrusolis dla mas. Oleandrus papyrusolis to nazwa rośliny wschodniej o własnościach odurzających. Aj, któregoś dnia przybył do tej krainy niejaki pustyniotroter imieniem Mustafa. Pustyniotroter to człowiek przemierzający w celach turystycznych pustynię, jako że glob był wówczas jeszcze nieodkryty. Onże Mustafa, który jak wszyscy pustyniotroterzy mają o świecie wiadomości raczej powierzchowne, zwrócił się do nomadów zebranych przed największym namiotem i rzekł: moi dobrzy ludzie, zbliża się oto Ramadan i na pewno święcicie go w sposób swoisty, przy pomocy różnych obrządków i obrzędów. Chciałbym je ujrzeć i usłyszeć, albowiem jak każdy pustyniotroter jestem pies, hał, hał, na obrzędy ludowe i pragnę ułożyć o nich pieśń. Wówczas nomada imieniem Ibrahim wystąpił z tłumu i zaśmiał się ironicznie. Więc nie wiesz, przybyszu, że nasz szczep dawno już zerwał z tymi przeżytkami? Nie świętujemy Ramadanu. Zamiast uprawiać daktyle dla mułów, budujemy nowe namioty i urządzamy ich uroczyste otwarcia. A zamiast 5 razy dziennie wyśpiewywać sury Koranu i kłaniać się, urządzamy w tym czasie pożyteczne pustyniokonferencje. Właśnie zaczyna się jedna z nich. Siądź więc, przybyszu, i przypatrz się. Mustafa usiadł i jął się przyglądać. Tak najpierw wyszedł starszy nomada i uroczyście przeciął nożycami pustynnego węża. Aj! Następnie wbiegły dwie dziewczynki w strojach beduińskich i wyrecytowały tekst plemienny. Później nomadzi odśpiewali chórem bliżej nieokreśloną pieśń, potrząsając dzirytami. Następnie wszystkim uczestnikom wręczono zwyczajowe sakwy z wielbłądziej skóry, zawierające okolicznościowe pamiątki. Z kolei podano czarki z kawą i słone placuszki. Wreszcie nomadzi zaczęli kolejno zgłaszać się do głosu i popatrując ukradkiem na kawałki pergaminu, zaczęli jąkać długo i niezrozumiale. Brawo, brawo, zawołał Mustafa. O to mi właśnie chodziło. Następnie wyciągnął z tłumu Ibrahima w charakterze akompaniamentu i razem odśpiewali taką oto na prędce ułożoną pieśń. Jeżdżąc przez pustynię tędy i owędy, sprawdzam, czy się zmienia prastare obrzędy, lecz szczep, co mnie gości, też wie, że wypada święcić uroczyście nasz wielki Ramadan. Młodzież też się stroi w stroiki ludowe, pieśni brzmią jak kiedyś, tyle że zbiorowe, też się konsumuje tradycyjne placki, tyle że skromniejsze i na koszt gromadzki. Tak jak każe zwyczaj stary i chwalebny, wręcza się podarki z rzeczy niepotrzebnych. Pustynny proporczyk dżudżu na chorobę, brelok ze skorpiona względnie kozi bobek. Wichrem oraz słońcem nomada strudzony, po cóż w stronę Mekki ma wciąż bić pokłony. Dziś tylko popatrzy, gdzie najstarszy w radzie i bije pokłony głównemu nomadzie. Cieszy to ogromnie pustynio Trotera, że stara tradycja u nas nie umiera. Widzi wszak, wędrując przez najdalsze kraje, że zmienia się forma, a jądro zostaje. Morał bajeczki. Panta rei, jak głosi mądrość wschodu. Wszystko płynie, a jedyne, co przetrwa wśród tej panty, to reja. Przepraszam, obrzęd. Przepraszam, druga wersja morału. Nie ma na świecie nic trwalszego jak obrzędy. Tutaj się chrapnie gipsem czy wapnem, tu się przybije klinem klin. I już futryna jakoś się trzyma, żeby tak jeszcze wepchnąć te drzwi. Dopnij to Janek, kurczę kolanem, zgrzyta z iporek zlecą skry. Wyleciał zawias, toj się nadspawa, pi razy oko, kit razy pi. Hej, rób, młotkiem przywal psiakoś, tutaj nie apteka, śmiało i siup w dziób, ważne, żeby jakoś, ważne, żeby jakoś i... Nad krzywym progiem syczy autogen, Włodek dorynny przyspawał plus. Jurek rozpruwał łomem podłogę, bo pod podłogą zostawił klucz. Chyli się ścianka prosto na Janka, który kolankiem potwiera drzwi. To nie przelewka, to nie hulanka, czterech pracuje, a reszta śpi. Hej, rób, młotkiem przywalcz jakoś, tutaj nie apteka, o co chodzi, śmiało, siup w dziób, ważne, żeby jakoś, ważne, żeby jakoś, Jacek i Wacek, ci od posadzek, śpią, bo im bardzo trzeba snu. Zresztą posiali gdzieś Wasserwagę i nie dowieźli im PCW. Stanisław zwinnie zjeżdża porynnie, Stefek z Witoldem w okorżnie. Czas niby rzeczka zmywa się płynnie, termin nie zając, to się wie. Hej, rób, młotkiem przywalcz jakoś, tutaj nie apteka, śmiało i siup w dziób. Miała być tu jakość, wyszło psiakość jakoś, no a gdzie to ci? Hej, rób, młotkiem Stefek, śmiało, tutaj nie apteka, śmiało i siup w dziób. Miała być tu jakość, wyszło psiakość jakoś, no a gdzie to ci? Grunt, żeby jakoś, śpiewał Jan Kaczmarek, i to było wprowadzenie do tematu fachowości i edukacji, którym zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki, bo przede wszystkim o fachowości za chwilę Wojciech Młynarski, a najpierw

Pójdziesz zatem na plac zwycięstwa i założę do tej Kowalskiej. Ona już pół roku a czeka. Co nam przynosi te czekuladki, bilety do cyrku? No ta sama, tylko wyszła mnie zęba, dopiero pan szanowny błaska miło nie to może przy okazji do mnie, no woda mi się leje, ja tam chciałem sobie tak jeszcze kafelki nałożyć tam. Wiesz, pan masz drobno mieszczańskie nawyki. Pan chciałbyś mieć tak, zimne wody osobno, ciepłe osobno, szczelne rurki, kafelki, duperelki, kraniki, dywaniki. Otóż chamstwo, proszę pana. Właśnie chamstwo i drobnomieszczaństwo z pana wylasło. A pan się zachowuje skandalicznie. Kochany, oj nie obrażaj ty robotnika, którym wraz z chłopem i inteligentem pracującym stanowią zdrową siłę narodu. Zapisałeś? Nie, ja to znam na pamięć. Patrz pan, taki dzieciuch i to zna na pamięć. Pan nie znasz, bo pan jesteś cham, ćwok, niełup, swołocz, żółb i woda na młyn odwetowców. Woń! Zwoń! Tak. A pan się zachowuje jak kelner! No Jasiu, to pokaż panu, jak się u nas zachowuje pan kelner przy pracy. Mogę? Nie zgrzałeś się, synku? Pascal! Weź te rakajeci, kołówek i pij. Chamstwu w życiu... Chamstwu... No jak piszesz chamstwu, Jasiu? Jak piszesz chamstwu? No jak? Tak. No może i dobrze. Chamstwu w życiu. Należy się przeciwstawiać. Siłą i godnością. Godnością. Osobistą. To była taka scenka kabaretowa do śmiechu, bo wszystkie co i raz lubię się pośmiać. Ale było i koniec. A teraz, kto się zacznie śmiać, ten dostanie w ryj. Wężykiem. Wyrzeczując z detalami, temat tak rozwinąć mogę. Budowaliśmy z kumplami coś płaskiego. Jakby drogę. A że praca była ostra i częściowo za darmochę, droga wyszła całkiem prosta, tylko wyboista trochę. Lecz świeciła nam myśl główna, którą tak bym ujął tu. Przyjdzie walec i wyru. Więc choć się z początku sporo orłów na niej wywijało, niemniej rzecz ogólnie biorąc iść się po tej drodze dało. Sprawa była oczywista, siwy mróz czy lipiec duszny, nic że droga wyboista, ważne że kierunek słuszny. Niezależnie zaś myśl główna wciąż nam dodawała tchu. Przyjdzie walec i wyru. Aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej panie krzepy, nie z romantycznego zrywu. Tylko naciął od pietruszki, wisi ludziom ta robota. Tylko każdy własnej dróżki szuka ci chcem po wykrotach. Ale krzyczy, bo się nauczył, tak on krzyczy, że rzecz główna. Ale wiecie, szybciej naprzód lub przyjdzie walec chłopie, absolutnie. Przyjdzie walec i wyru. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec. Więc ja także też, broń Boże, i przez chwilę się nie lękam, że się komuś nagle może nie spodobać ta piosenka. No to co, że forma brudna i że błędy tam i tu. Przyjdzie walec i wyrówna. Mili Państwo, dodam Wam na zakończenie, że czy w upał, czy w czas mroźnych gołoledzi, coraz częściej słyszeć da się w telewizji, radio, prasie ciepłe, szczere i otwarte wypowiedzi. A w tych wypowiedziach wyznam Wam, Panowie, nieodmiennie wciąż uderza mnie to jedno, To uderza mnie, panowie, że ktokolwiek się wypowie, trafia swoją wypowiedzią w samo sedno. Już od dawna nie słyszałem wypowiedzi, co by błędu zawierała choć zarodek. Czasem zda mi się na oko, że ktoś myli się głęboko, a on sunie bez wysiłku w sedna środek. Celnych owych wypowiedzi słucham przeto, rozmyślając sobie czasem przy ich wtórze, czy ci ludzie w jednej chwili tacy mądrzy się zrobili, czy to sedno się zrobiło takie duże. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Jest 13:30. Muzyczna poczta UKF. Anna Rogulska, Dariusz Pieluk, Tomasz Żąda. Dzień dobry. Witamy i zapraszamy do wspólnego układania najbliższych 30 minut na antenie Trójki. Czekamy na Państwa muzyczne zamówienia telefoniczne i mailowe. 22:17, klub UKF, @polskieradio.pl. A na początek będzie bardzo rodzinnie. Pan Patryk pisze, dokładnie 4 lata temu do tego utworu tańca tańczyliśmy pierwszy taniec na naszym weselu. A jaki to utwór? Ja bym nigdy nie zgadł. Wild Horses i The Rolling Stones. Thank you.

To był Artur Rojek. A za chwilę utwór, który możemy określić najsłodszym utworem, jaki powstał w latach 70. Pewnie parę innych słodkich też było, ale bardzo ładnie zaczyna pan Robert, który pisze: dzień dobry. Jako wiekowy facet, który utknął w latach 70., proponuję Daniego Osmonda Puppy Love. Puppy Love, piosence napisanej przez Paula Anka. Puppy Love to był przebój w tej wersji, bo to były wcześniej wersje również w roku 1972. A za chwilę prośba pana Karola i będzie znowu po polsku prośba o rock and roll na dobry początek. Rock and rollem pachnie kraj. Zespół Budka Suflera z płyty Za ostatni grosz. 22,7 trójek, piosenka, która każdego lata musi chociaż raz powrócić. Dzień dobry, kłania się Adam, cały czas przelatki. Z racji tego, że kończy się już lato, a jest taki utwór, który niewinnie kojarzy mi się z latem, Boys of Summer, Johna Halleya, czy można poprosić? Thank you. The Boys of Summer i Don Henley. Po kilku latach po tym przeboju po raz kolejny tę wersję wylansował zespół The Ataris. Znaczy tę piosenkę, nie tę wersję. W swojej wersji. I nie wiem, która była fajniejsza. Ja lubię chyba jedną i drugą. No i to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Po godzinie 14 w Tonacji Trójki. Dzisiaj Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Jeszcze jedna piosenka będzie na koniec. I co to będzie? Sprawdźmy. Dzień dobry. Wracamy z kolegą z Pogorzelicy i chcemy piosenkę Pink Floydów Man.